iman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi kalacaklardır. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Biz onları koyu bir gölgeye koyacağız.